tiada kota, tiada dusun. Suaramu terdengar merayu, mengantarkan lagu-lagu. Baik siang maupun malam, baik suka maupun duka, kau arungi gelombang suara, kau hampiri pendengarmu. Di kau Kau.